inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, trzeci dzień lipca, na zegarze 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Na granicy polsko-białoruskiej będzie więcej funkcjonariuszy. Decyzję w tej sprawie podjął szef MSWiA Mariusz Kamiński. Wystartował rządowy program dopłat do kredytów. Za chwilę przypomnimy jego najważniejsze założenia. Rusza budowa blisko 14-kilometrowej obwodnicy Chełma. Dziś i jutro dodatkowe służby zostaną rozlokowane na granicy polsko-białoruskiej. Chodzi o 500 policjantów, m.in. z oddziałów kontrterrorystycznych. Decyzję w tej sprawie podjął szef MSWiA. Mariusz Kamiński zaznaczył, że ma to związek z informacjami o rozlokowaniu na Białorusi oddziałów najemników z grupy Wagnera. Tymczasem, jak donoszą rosyjskie media niezależne, podwładni Jegwnieja Prigożyna wstrzymują werbunek i wycofują się z frontu. Po niedawnym buncie najemników część z nich moskiewski reżim dał wybór. Albo podpisują kontrakty z regularną armią, albo przenoszą się na Białoruś. Na razie nie ma jasności, do jakich operacji Kreml zamierza wykorzystać grupę Wagnera. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Niezależni analitycy wojskowi są podzieleni w ocenie sytuacji. Jedni przekonują, że bunt najemników był inspirowany przez tę część rosyjskich służb specjalnych, która chciała pozbyć się dyktatora Władimira Putina. Inni tłumaczą, że tak zwany bunt to operacja, która miała przykryć przerzucenie wyszkolonych i dobrze uzbrojonych oddziałów na Białoruś, które będą kontrolować działania reżimu Aleksandra Łukaszenki i destabilizować sytuację na granicach Polski, Litwy i Ukrainy. W samej Rosji zamknięto punkty werbunkowe Wagnerowców. Szef reżimowej Komisji Obrony w Dumie Państwowej, Andrzej Kartapałow, stwierdził na forum parlamentu, że grupa Wagnera nie będzie uczestniczyła w działaniach na terytorium Ukrainy. Jednocześnie niezależni dziennikarze podkreślają, że koordynator najemników i organizator buntu Jewgenij Prigożyn łącznie na wszystkie swoje przedsięwzięcia biznesowe dostał z budżetu państwa około 850 miliardów rubli. To jest w przeliczeniu ponad 9 miliardów euro. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od dziś osoby planujące zakup pierwszego mieszkania lub domu mogą składać wnioski o udzielenie kredytu hipotecznego z dopłatą państwa. Lista banków komercyjnych, które podpisały właściwe umowy z operatorem programu Bezpieczny Kredyt 2%, jest dostępna na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Szczegóły zna Dawid Grzegorzewicz. Konstrukcja programu nie ma odgórnego limitu udzielonych kredytów mieszkaniowych z dopłatami do rat. Z tego powodu minister rozwoju Waldemar Buda mówił, żeby zainteresowani spokojnie przejrzeli oferty. Zarówno 3 lipiec, jak i 3 grudzień jest tak samo dobry z punktu widzenia zainteresowania się czy przyjścia do banku, złożenia wniosku o bezpieczny kredyt 2%. Oprocentowanie takiego kredytu przez pierwsze 10 lat wyniesie 2% plus marża i ewentualna prowizja banku. Formalnie będą to raty malejące, korzystniejsze niż bardziej popularne na rynku kredytowym raty równe. Państwowe dopłaty zniwelują wysokie odsetki. To powoduje, że właśnie po okresie 10-letnim ilość spłaconego kapitału jest dużo wyższa niż w przypadku takiego tradycyjnego kredytu. Rozwiązanie pod pewnymi warunkami można połączyć z wcześniejszym programem Mieszkanie bez wkładu własnego. Dawid Grzegorzewicz, Polskie Radio. A w kancelarii prezesa Rady Ministrów właśnie zaczęła się konferencja premiera na temat programu Bezpieczny Kredyt. W Warszawie powstanie nowa drukarnia banknotów. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zawarła umowę nabycia nieruchomości od Polfytar Homin. Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki zaznaczył, że to ważna inwestycja dla polskiej gospodarki. Z jednej strony Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych zyskuje bardzo dobry teren na rozwój, na inwestycje, na skok technologiczny. Natomiast Polfytar Homin, sprzedając grunt, z którego nie korzystała w sposób przemysłowy, te pieniądze dokłada do zakończenia budowy fabryki leków onkologicznych. Nieruchomość ma 18 hektarów. Rozpoczęła się budowa blisko 14-kilometrowej obwodnicy Chełma w województwie lubelskim. Będzie to droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Dziś symbolicznie wbito łopaty pod te inwestycje. Ta trasa jest nam bardzo potrzebna, mówią tamtejsi kierowcy. Potrzebne jest, żeby się rozkorkował Chełm Krajowiecka. Tutaj jak nieraz są dni takie, że nie można w ogóle przejechać. Jak przejazd zamknął, to tragedia. Później, żeby był płynny przejazd, to trzeba się mocować z tirami. A tak pojadą i nie będą nam rozwalać dróg. Obwodnica Chełma będzie fragmentem ekspresowej S12 pomiędzy Piaskami a Dorohuskiem. To odcinek o długości około 75 km. To ważna droga z kilku powodów, mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Inwestycja ważna z punktu widzenia transportu międzynarodowego, bo droga ekspresowa S12 dociera do granicy polsko-ukraińskiej, do przejścia granicznego w Dorohusku. I widzimy, jak sprawny transport między Ukrainą a Unią Europejską jest istotny z punktu widzenia nas, Polski, ale też z przyszłej odbudowy Ukrainy. Kierowcy obwodnicą Chełma pojadą w 2025 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek upływa nam pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego na północy i południowym zachodzie oraz lokalnie na krańcach wschodnich, okresami duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, na termometrach od 19 stopni nad morzem do 24 w centrum kraju i 27 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i południowym zachodzie, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Nad morzem także silny i bardzo silny do 60 km, a nawet 85 km na godzinę zachodni i południowo-zachodni. W górach powieje z mocą 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i powoli rośnie, co wpływa na korzystny biometr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce 6 minut po 13 i to już druga godzina naszego spotkania w ramach Trójka do trzeciej. Tak się nazywa właśnie to pasmo i jestem z Państwem do godziny 15. Polskiego Radia. Sorry Boys i Mapy Gwiazd oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Warto też pamiętać, że zespół Sorry Boys stworzył album upamiętniający 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Płyta zawierała się autorskich kompozycji z tekstami Beli, Komoszyńskiej, Miłosza, Zuzanny Ginczanki, Pabla Nerudy, a także zupełnie nowe wykonanie legendarnej piosenki Czesława Niemena Sen o Warszawie, czyli Sorry Boys, Moje Serce w Warszawie. Polecamy oczywiście to muzyczne wydawnictwo, a przed nami rzecz o kultowym zespole. Twórczość amerykańskiej grupy The Doors właściwie znają wszyscy muzycy też, ale też fani muzyki rockowej, ale jest ona znana też miłośnikom kina, zwłaszcza za sprawą kultowego czasu apokalipsy Francisa Forda Coppoli. W 1991 roku inny sławny reżyser Oliver Stone nakręcił biograficzny film The Doors, w którym rolę wokalisty w niezwykle wiarygodny sposób odegrał Val Kilmer. Przed nami materiał na ten temat, który przygotował Michał Kowarski. Now The Doors, here they are with their newest hit record. Some representative from network television came into our dressing room. Jakiś wysłannik z telewizji przyszedł do naszej garderoby i powiedział: chłopcy, nie możecie użyć słowa wyżej. Stałem i powiedziałem: dobrze, coś wymyślimy, nie ma problemu. Wyszedł, spojrzeliśmy na siebie i zastanawialiśmy się, co zrobimy. Jim powiedział, że nie zmieni tekstu. Tak po latach klawiszowiec The Doors, Ray Manzarek, wspomina występ w programie Eda Sullivana. Jim Morrison od zawsze był buntownikiem. Co wspomina Ann Morrison, siostra Jima? Pewnego dnia Jimowi znudziła się lekcja, więc powiedział nauczycielowi, że ma operację wycięcia guza mózgu i wyszedł z zajęć, by czytać. Kiedy skończył liceum, poprosił rodziców o wszystkie dzieła Nietzschego. Miłość Morrisona do literatury zainspirowała go do nazwania zespołu The Doors. Jim's already chosen a name from a poem by William Blake. Jim wybrał nazwę zespołu z poematu Williama Blake'a. Gdyby oczyścić drzwi percepcji, każda rzecz jawiłaby się taką, jaką jest. Nieskończoną. Infinite. The Doors muzycznie było ciekawym tworem. Ray Manzarek był pianistą, który zaczynał od muzyki klasycznej. Rob Krieger był wybitnym gitarzystą flamenco, a John Densmore był perkusistą jazzowym. Każdy z muzyków perfekcyjnie grał z zapisów nutowych. Morrison z kolei nigdy nie uczył się śpiewać. Nie miał pojęcia na temat teorii muzyki, ale był świetnym tekściarzem i charyzmatycznym frontmanem. To było zarówno atutem, jak i przekleństwem The Doors. Po wydaniu Strange Days Morrison, pochłonięty sławą i bogactwem, zaczyna coraz bardziej popadać w uzależnienia. Coraz częściej nie jest w stanie śpiewać na scenie. Sesje nagraniowe do następnych trzech albumów The Doors trwają miesiącami. Podczas koncertu w Miami w marcu 1969 roku Jim Morrison wygłasza manifest nawiązujący do anarchii i ekshibicjonizmu. Z powodu swojego performensu scenicznego zostaje w październiku skazany na 4 miesiące więzienia. Wyrok działa otrzeźwiająco na Morrisona. Otrzeźwienie co prawda nie trwa długo, ale w tym czasie The Doors nagrywa zdaniem wielu swoją najlepszą płytę. Morrison zaraz po zakończeniu postprodukcji LA Woman ogłasza, że przeprowadza się do Paryża, by skupić się na poezji i skończyć z piciem. 17 kwietnia wylatuje do Paryża. 3 lipca zostaje znaleziony martwy w wannie w swoim paryskim mieszkaniu. The Doors istniało przez 54 miesiące. W tym czasie sprzedali 80 milionów płyt. W ramach ciekawostki warto dodać, że pamiętne słowa Mr. Mojo Rising, słyszane też w tle, powtarzane jak mantra w utworze LA Woman, są anagramem słów Jim Morrison, ostatni wzlot legendy przed nieuniknionym upadkiem. Tą historię przygotował dla Państwa Michał Kowarski, a warto też odnotować, że właśnie mija kolejna rocznica śmierci Jima Morrisona, który odszedł 3 lipca w 1971 roku w Paryżu. Like a sleep twitch. Now.

Always the Sun, The Stranglers w Trójce. Fantastyczny utwór, który nie chce się zestarzeć i bardzo dobrze, że tak się dzieje. W kontekście pogody zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na północy i południowym zachodzie oraz lokalnie na krańcach wschodnich przypominamy okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. No to temat pogody mamy załatwiony. Kolejna prognoza pogody po godzinie 14, zaraz po serwisie Trójki. Ale jest jeszcze jedna kwestia, o której należy pamiętać, czyli oddawanie głosów na swoich ulubieńców w ramach listy Trójki. Daria Zawiałow, Fifi Hollywood to miejsce 14 w ostatnim 65 notowaniu, a obecnie czekamy na Państwa głosy na notowanie numer 66. To notowanie już oczywiście w najbliższy piątek o godzinie 19, a do godziny 12 również w piątek można głosować, zaglądając na naszą stronę trójkową, a także do trójkowej aplikacji. Tutaj Daria Zawiałow, Fifi Hollywood, miejsce 14, przypominam. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Nadeszła loteriada, to nagrodzę. Już cała dżungla gada, możesz je mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodzę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Hawkins, Right Beside You w trójce do trzeciej. 35 minut po 13. Czas na kalendarium muzyczne. Michał Kowarski. Kalendarium muzyczne. This is the end. Beautiful friend. 52 lata temu, 3 lipca, odszedł Jim Morrison, poeta i lider legendarnego zespołu The Doors. W wydanym w 1970 roku tomiku poezji Morrisona znalazł się wiersz o tytule Ode to LA, While Thinking of Brian Jones, Deceased, będący hołdem dla zmarłego również 3 lipca założyciela i gitarzysty The Rolling Stones, Briana Jonesa. No Podobnie jak Jim Morrison, Brian Jones dołączył do grupy muzyków, którzy odeszli w wieku 27 lat, 2 lata wcześniej niż frontman The Doors w 1969 roku. 7 lat wcześniej Jones poznał Micka Jaggera i Keitha Richardsa, co dało początek The Rolling Stones. Sam Jones jest odpowiedzialny za nazwę legendarnej grupy, jak i takie hity jak We Love You, No Expectation czy charakterystyczny riff w utworze Paint in Black. No colors anymore, I want them to turn black. Również w 1969 roku urodził się Vince Clarke, założyciel i były klawiszowiec formacji Depeche Mode, który skomponował pierwszy hit grupy I Just Can't Get Enough. W 1985 roku urodziła się Bela Koteluk, polska piosenkarka i autorka tekstów. W 1996 roku w Kansas City Alice in Chains zagrali swój ostatni koncert z pierwszym wokalistą Laneyem Staleyem. Za to 2 lata temu Gwen Stefani i Blake Shelton wzięli ślub po 6 latach bycia razem. Para na swoim koncie ma łącznie 26 nominacji do nagród Grammy. Na koniec dzisiejszego kalendarium jeden z najbardziej charakterystycznych głosów i brzmień gitary basowej w muzyce alternatywnej. From the back of the room. 3 lipca 1999 roku zmarł Mark Sandman, wokalista, lider i basista zespołu Morphine, Treat Her Right oraz założyciel wytwórni płytowej High and Dry. Sandman w wieku 46 lat doznał śmiertelnego zawału serca podczas koncertu we włoskim mieście Palestrina. Jego basowo-baretonowy głos oraz gra na gitarze basowej z 2 stronami zamiast 4 stanowiła bardzo nietypowy i charakterystyczny styl. Les Claywood z Primusa czy Josh Homme z Queens of the Stone Age w wywiadach wielokrotnie podkreślali, że Mark Sandman wywarł duży wpływ na ich twórczość. Te najważniejsze daty pochodzące z muzycznego kalendarium zebrał dla Państwa i przedstawił Michał Kowarski. Pięknie dziękuję. Warto też pamiętać o tym, że za chwilę w Trójce zaproszenie do kina. Fajny film, to przed nami. Cykl Ryszarda Jaźwińskiego. A na razie Blink 182. Trzeci Polskiego Radia. Rozbieram się i stoję nagi. Zobaczysz mnie, jak otworzysz drzwi. Moje błędy, wszystkie moje wady, całą marność wybacz mi. Ile trzeba słów, by wyrazić mi miłość? Ile trzeba, żeby przez to przejść. Dalej, dalej, nie poddawaj się. Za nasze szczęście, za piękne dni, gorące noce, mogę się dziś. Za nasze szczęście, tell me can. Wojtek Mazolewski i Bela Komaszyńska z zespołu Sorry Boys i Nagi. Kolejna piękna piosenka. Za 15 minut 14. Fajny film, najwyższy czas na cykl filmowy. Tradycyjnie w trójce do trzeciej. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych. O tym też już zdążyłem powiedzieć. Z tej okazji Telewizja Arte nieodpłatnie udostępniła swoim widzom kilka filmów poświęconych ekologii. O nich właśnie z Krzysztofem Woźniakiem, sekretarzem Rady Naukowej Polskiego Forum Klimatycznego, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Mam nadzieję, że specjalista potwierdzi, że właśnie dzisiaj mamy taki specjalny dzień. Tak, potwierdzam. Co to miałoby oznaczać w praktyce, że dzisiaj mamy taki dzień bez toreb foliowych? Najlepszą celebrą takiego dnia jest właśnie edukacja, czyli na przykład to, co tutaj robimy na antenie radia, ponieważ my plastiku i toreb foliowych używamy na co dzień i tego nie da się całkowicie wyeliminować. Tu nie chodzi o to, żeby nagle wszyscy przestali tego używać, tylko żeby spróbować podejść do tego w sposób taki, który jest zgodny, najogólniej mówiąc, ze zrównoważonym rozwojem, czyli zachowaniem środowiska w stanie jak najmniej zmienionym dla naszych przyszłych pokoleń. No a jeśli mówimy o edukacji, no to warto skorzystać chociażby z propozycji telewizji Arte. Można zobaczyć właśnie takie ekologiczne filmy gdzieś ze świata, ale też związane z Polską. Na pewno pomogą nam w zdobyciu pewnego rodzaju świadomości. Oczywiście, tu można zobaczyć materiały. Ja na tej stronie stronie widziałem bardzo ciekawe filmy z plastikiem związany, na przykład film, w którym naukowiec przepłynął wpław cały Dunaj i przy tej okazji oczywiście oni zbadali, ile tam w tym Dunaju jest mikroplastiku. Tutaj mówi pan o filmie Dunaj bez mikroplastiku, czyli dobry był wynik? Wynik był zły, oczywiście. Tak, ta akcja pokazywała to, że naukowcy też angażują się w takie pokazanie, bo przy okazji tego filmu można się dowiedzieć, jaki ten plastik jest, jakie on ma oddziaływanie, dlaczego na przykład w brudnej wodzie on jest bardziej jeszcze niebezpieczny, jak to przenika do organizmów żywych. A co moglibyśmy powiedzieć o wątku polskim, czyli filmie Wisła w niebezpieczeństwie? W tym wątku akurat jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, bo zakład, którego dotyczy ten materiał, jest blisko rzeki Wisły i dużego miasta, jakim jest Bydgoszcz. Widać, że tam zaangażowali się nie tylko aktywiści, ale również naukowcy z AGH, czyli mnie z bliskiej akurat uczelni, bo ja jestem z Małopolski. I tutaj ten wątek jest, ja uważam, że dość pilny, bardzo dobrze, że zauważony. Powinien ktoś za to się poważnie zabrać. Telewizja Arte proponuje nam dzisiaj na ten Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych jeszcze dwa filmy. Juta, Złote Włókno Bangladeszu czy Ukryte Oblicza Recyklingu. Te wątki są związane z gospodarką o obiegu zamkniętym. To jest jeden z głównych celów zrównoważonego rozwoju, żeby właśnie prowadzić gospodarkę o obiegu zamkniętym. Czyli żeby na przykład ubrania jak najdłużej użytkować, żeby naprawiać rzeczy, żeby pożyczać sobie rzeczy. Recykling jest ostatnią fazą gospodarki o obiegu zamkniętym. Oczywiście jeszcze pozytywną, bo nadal jest to recykling i coś można z tego wykonać, ale żeby ten recykling był jak najrzadziej przez nas używany. Czyli dzisiaj możemy oglądać ekologiczne filmy na stronie telewizji Arte, ale przede wszystkim odstawiamy na bok wszelkiego rodzaju torby foliowe. Tak, używamy wielorazowych. Z Krzysztofem Woźniakiem z Polskiego Forum Klimatycznego rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a cykl Fajny Film wraca jutro w ramach trójki do trzeciej. Cutting Crew, ale też i Mika, to czeka nas do godziny 14. Niech nas pięknie ta muzyka uniesie. Na zegarze 11 minut do 14. O 14 serwis trójki.